نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 12ویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے. آیت نمبر 110 سے ایک سو تیئیس، پارا نمبر 12، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 110 ٹو 123. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، فاختلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن ایک بات، سبقت جو گزر چکی، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وانہم اور بے شک وہ، لفی شکم البتہ شک میں ہے، منہو اس کی طرف سے، مریب بے چین کرنے والے، وَإِنَّا اور بے شک، کلن سب کے سب، لَمَّا البتہ جو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو، رَبُّكَ تیرا رب، اعمالهم ان کے اعمال، انہو بے شک وہ، بیما ساتھ اس کے جو، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، خبیر باخبر ہے، فاستقم بس قائم رہ، کما امرتا جیسا کہ تو حکم دیا گیا ہے، ومن تابا اور جو توبہ کریں، ما کا تیرے ساتھ، ولا تتغو اور نہ تم سرکشی کرو، انہو بے شک وہ، بیما ساتھ اس کے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا اور نہ تم جھکو، یعنی مائل ہو، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ورنہ چھو لے گی تم کو آگ، وَمَا لَكُمْ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی مددگار، ثم پھر، لا تنصرون نہ تم مدد دیے جاؤ گے، واقم الصلاح اور قائم کرو نماز، طرفی النہاری دونوں کناروں پر دن کے، وزلفم اور کچھ حصہ، من اللیل رات میں سے، ان الحسناتی بے شک نیکیاں، یصحبنا لے جاتی ہیں، السیئاتی برائیوں کو، ذالکا یہ، ذکرہ ایک نصیحت ہے، للذاکرین یاد رکھنے والوں کے لیے، وصبر اور صبر کرو، فإن الله پس بے شک اللہ تعالی لا يضيع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر احسان کرنے والوں کا فلولا پھر کیوں نہ کانا تھے من القرونی قوموں میں سے من قبلکم تم سے پہلے اولو بقیتن سمجھ والے ینہونا جو روکتے عن الفسادی فساد سے فی الارضی زمین میں الا قلیلا مگر تھوڑے ممن ان میں سے جن کو انجینا نجات دی ہم نے منہم ان میں سے واتبع اور پیروی کی الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ما اترفوا ان کی جو دولت دیے گئے فی ہی اس میں وکانو اور تھے وہ مجرمین مجرم وما کانا اور نہیں ہے رب کا تیرا رب لیہلکا کہ ہلاک کرے القرا بستیوں کو بظلم سات ظلم کے واہلوہا جب کہ اس کے رہنے والے مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں ولو شاء اور اگر چاہتا ربک تیرا رب لجعل الناس البتہ کر دیتا لوگوں کو امت واحدہ ایک امت ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرنے والے الا من رحم مگر جس پر رحم کرے رب کا تیرا رب ولذالک اور اسی لیے خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو وتمت اور پوری ہو گئی کلمت ربی کا بات تیرے رب کی لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں بھروں گا جہنما جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناس اجمعین اور انسانوں سے سب کے سب وکلن اور ہر ایک کو نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے ما نثبتو جو ہم مضبوط کرتے ہیں بہی فؤادک ساتھ اس کے تیرے دل کو وجاءک اور آ گیا تیرے پاس فی ہذہ الحق اس میں حق وموعظۃ اور نصیحت وذکرہ اور یاد دہانی للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر انا بے شک ہم عاملون عمل کرنے والے ہیں. وانتظرو اور انتظار کرو. انا منتظرون بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں. وللہ اور اللہ کے لیے ہے. غیب السماوات والارض غیب آسمانوں اور زمین کا. وإليه اور اس کی طرف. يرجع الأمر كله لوٹائے جاتے ہیں معاملات سارے کے سارے. فاعبده بس عبادت کیجئے اس کی. وتوکل علی اور اس پر توکل کیجئے. وما ربک اور نہیں تیرا رب. بغافل غافل اما اس سے جو. تعملون تم عمل کرتے ہو. بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين